تا کډیر جوړ کړی پسر زار محل ما وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل سننا تا کډیر جوړ کړی پسر زار محل ما وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل سننا کورچ د دې دنیا آباد کړي د خدا غیر مسلم آباد کړي چین تبلیغ نه جهاد کړي سب خبر پوتور لات کړي د ځان د خمن ازان ما کرا ورما وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل سننا تا کډیر جوړ کړی پسر زار محل ما وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل سننا دنیا بس کر نه بس کا غضب خبر نظر خلاص کا ذکر کوا تسبیح پلاس کا پسل مرگ غواړ جنتنا وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل سننا تا کډیر جوړ کړی پسر زار محل ما وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل سننا جوان ختم دن کدی روان دے د مرگ سفر د درد وړاندې فکر جڑا دا او تا خان دے تو سمر ساتھ پسڑ باندے سنگ بکڑی نکر منکر تا جوابنا وڑے بل دنیا خلل سننا وڑے بل دنیا خلل سننا تا کډیر جوړ کړی پسر زار محل ما وڑے بل دنیا خلل سننا وڑے بل دنیا خلل سننا او زند کوم کړه دین اوري ضرور بزی پور تند خوری نبا بنگلی نبا دنیا وری سیر او کفن بدر سارا پالو پردو تا باد پاتی وی مالو نا بڑے بلا دنیا خلل سننا بڑے بلا دنیا خلل سننا تا کډیر جوړ کړی پسر زار محل ما وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل سننا الله اختیار در کړی لستا خو کار دی کې ګیل وستا ای د ځواني په مست مستا نور په خپل مرزي ما اوړو وختنا نور په خپل مرزي ما اړه وختنا وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل سننا تا کډیر جوړ کړی پسر زار محل ما وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل سننا غر کې ځان ته فکر وکړه اې د غرور د کبر ډکا قدم دې نه لګي په ځمکه اې د دنیا په سوچ کې ورانکا په قرار واره د ګوهر سرې سرنا وړې بل دنیا خلل سننا وړې بل دنیا خلل نا فکرر وار تگم هر سری شیر نا وڑے بلا دنیا خلی لازم وڑے بلا دنیا خلی لازم تکڑر جوڑ کڑے پس روز رو محل نا وڑے بلا دنیا خلی لازم وڑے بلا دنیا خلی لازم وڑے